कथा सुनावा एक लजवन तीरा गुण गावा और सांची सांच बतावा जी जी आ मेरी राजकुमारी जो था सब जग से अलबेली और रूप देख के चंद ल जाए सूरज छुपे अदरी बदरी होंठ तो जैसे कमल पंखुरी तो जैसे कमल पंखुरी माथे नखट सजावा जी जी अरे बाल है उसके काले बादल नैनों से हारे मृग नैन मुस्काए तो बिजली दमके एक झलक कर दे बेचैन चले मोरनी जैसे ठुमक कर